Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 9-гадовага хлопца Яўгена Герасімава выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску 4 ліпеня. У позве пазначана з'явіцца ў чэракаўскі аддзел міліцыі па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху. Жэня Герасімаў жыве ў вёсцы Верамейкі, што ў Чэракаўскім раёне. Але 3 і 4 ліпеня ён гасцяваў у сваёй бабулі пад Менскам у Заслаўі. Падрабязнасці ў нашай праграме неўзабаве, а зараз да іншых тэмаў. У Кыргызстане пачнуць выпускаць трактары «Беларус». Плануецца, што будзе іх 500 на год і будуць яны несці таварны знак МТЗ. Адкрыццё цэху зборкі прымеркавана да дзяржаўнага візіту Александра Лукашэнкі ў Кыргызстан. Сёння ў Бішкеку беларускі кіраўнік заявіў: «Нам надо разворачиваться здесь помощнее, и поверьте, мы не империя, для которой, знаете, ну, Кыргызстан там, знаете, небольшая страна. Вы для нас значимый партнер, и мы обязательно будем в этом направлении двигаться и сотрудничать». Нягледзячы на запэўніванне Александра Лукашэнкі, гаспадар сустрэчы Кирманбек Бакеев красамоўна агаварыўся: «Кыргызстан поддерживает Беларусь во всех международных организациях, и это взаимно. И отрадно отметить, что по итогам 9 месяцев этого года товарооборот между Кыргызстаном и Россией, Беларусью, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в 2 раза. То есть есть хорошие предпосылки для роста товарооборота», — сказаў Кирманбек Бакеев. Беларусь спадзяецца адкрываць у Кыргызстане і іншыя вытворчасці, а таксама імпартаваць адсюль сельскагаспадарчую прадукцыю. Тым часам не толькі фінансісты, але і прадстаўнікі вытворчасці маюць перасцярогі, што многія планы супрацоўніцтва могуць быць змяшаныя усясветным фінансавым крызісам. Ці магчыма, што з-за адсутнасці сродкаў у замежных пакупнікоў скароціцца беларускі экспарт? Гэта высвятляў Уладзімір Глот. Старшыня прамысловай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Павловіч раней працаваў намеснікам генеральнага дырэктара Менска-падшыпнікава заводу. І ён цудоўна ведае, што для любога прадпрыемства азначаюць надзейныя рынкі пастаўкі сваёй прадукцыі. Цяпер сітуацыя тут можа пагоршыцца, прагназуе гаспадар Павловіч. «У нас экспортная составляющая очень сильная. Есть, допустим, у меня могут быть опасения в том, что те страны, куда мы поставляли наши товары, в том числе автомобили, сталь, ту же БМЗ и прочее, учитывая, что вот такие обвальные моменты, может быть, объемы продаж, вот с реализацией продукции могут быть проблемы». Гэтак сама с тревогой глядзіць на поставки белорусских товаров за мяжу и былы генеральный директор концерну «Амкадор» Василь Шлындзіков. Ён прагназуе найперш перабоі для беларускіх вытворцаў на расійскім рынку. «Как я понимаю, российские банки без денег, несмотря на триллионные вливания в рублях, так? А раз так, значит, они вынуждены будут сокращать кредитование. А сокращать кредитование начнутся сбои». Анатоль Павловіч звертае ўвагу на тое, што Беларусь не ізаляваная ад усяго свету сістэма. «Поэтому все эти процессы обвальные, которые происходят в Европе, которые, как известно, начались в Соединенных Штатах Америки, они нас, конечно, коснутся. В какой степени? Вот этим прогнозированием заниматься, конечно, сложно. Но главное вот опасение, чтобы наша экспортная составляющая от поступления денег, которые у нас очень многое зависит, чтобы этот мировой обвал как-то не отразился вот на нашей торговле». Кіраўнік аналітычнага фонду Мізаса Ярослав Раманчук мяркуе, што складанасці на расейскім фінансавым рынку адаб'юцца і на магчымасцях Расіі крэдытаваць Беларусь надалей. «Тем больше, что уже сегодня цена нафты ниже за ту, якую заложил Кудрину в бюджет. И, безумовно, они будут стараться робить все то, как просто не допустить до того, как вот некоторые краины отрывали дотации, не даючи ничего для России». Апроч гэта, з'явілася яшчэ одна акалічнасць, якая можа зменшыць беларускі экспорт у Расію. Яна, правда, не звязаная непасрэдна з фінансовым крызісам, але нясе ў сябе пагрозу беларускім прадпрыемствам. 10 кастрычніка пры абмеркаванні ў Палаце прадстаўнікоў законадаўства аб свабодных эканамічных зонах прагучала інфармацыя, што ў расійскім Калінінградзе пабудаваны суперсучасны тэлевізійны завод. І цяпер узнікае пытанне, што рабіць з віцебскімі тэлевізарамі «Віцесь». Расейцам яны ўжо не патрэбныя. расказваў Уладзімір Глот. Тым часам шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У першую чаргу гаворка ідзе пра банкі, якія належаць замежным інвестарам. Яны часткова або цалкам спынілі выдачу валютных крэдытаў грамадзянаў на куплю тавараў, аўтамабіляў і будаўніцтва жылля. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. У беларускіх рублях крэдыт атрымаць сёння можна, аднак іх выдаюць неахвотна, максімальна завышаючы працэнтную стаўку. Ну а зараз пра сумесны праект «Радыё Свабода» і тэлеканалу «Белсат». Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расейскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан. Падабенствы і адрозненні. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюцца Алена Ціханович, Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Гость перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканалі «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». У Бішкек Александр Лукашенко ўзяў з сабой не толькі асноўных міністраў ураду, але і малодшага сына Міколу. У сваіх рэпартажах з Кыргызстану беларускія і расійскія каналы паказвалі, як Александр Лукашенко выйшаў з самалёту за руку з маленькім хлопчыкам. Разам два Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына. Знаўцы дыпламатычнага пратаколу, аднак, падобныя выпадкі не могуць прыгадаць і лічаць, што падобнае не ўпісваецца ў дыпламатычны пратакол. А як вы ставіцеся да таго, што Александр Лукашэнка возіць з сабой на розныя афіцыйныя мерапрыемствы свайго малодшага пазашлюбнага сына? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Да, я считаю, что это абсолютное нарушение этики некоторых официальных канонов каких-то. Я считаю, что такое поведение, оно просто необъяснимо. Я, например, считаю, что это неправильно. Я просто считаю, что выносить именно эту сторону своей личной жизни – это неприемлемо для президента. Учитывая то, что он никогда не представлял ни свою супругу, ни свою семью, то есть и вдруг, Не знаю, сын, так ясное дело, должен быть с отцом. Не знаю, что вам сказать. Отрицательно. Я просто знаю, что он незаконно рожденный, что такое. Просто мне это неприятно. Нормально. Все взрослые люди берут своих детей. Это дело каждого. Если он так хочет, это вполне нормально. Ему виднее. А вы особо обстоятельства? Не знаю. Зачем его с собой брать? Он маленький. Да, мне кажется, что это очень тяжело для ребенка. Как и почему он с собой возит, неизвестно. Хотя почему-то он против того, чтобы ездить с женой. А почему с ребенком? Я такого еще не видела. Раньше такого не было, когда что президент с ребенком. Что я могу сказать? Без понятия, его-то, как говорится, его-то мысли. Все, а что тут скажешь? Отрицательно. Потому что это неправильно возить за собой ребенка, как он в последнее время его возит за собой везде. Посмотреть на самом деле по телевидению везде показывают, что маленький ребенок за ним по-разному его этим саммитом, по заграницам он его. А зачем ребенка приучать к власти? Мне кажется, я не могу это никак объяснить, но мне кажется, что это неправильно. Я полностью согласен со своей половиной. Тоже неправильно то, что он возит. Это он его приглашает, а не его вместе со своим сыном. Плохого в этом ничего не вижу. Хороший семьянин. Если едет, значит так нужно. Хорошо, что ребенок растет рядом с отцом, что отец ему уделяет внимание. Хорошо, что человеческий фактор присутствует в отношениях людей публичных. Мне кажется, что это хорошее представление о семье и об отцовском долге. Як вы ставіцеся да таго, што Александр Лукашэнка бярэ з сабой на афіцыйныя мерапрыемствы свайго 5-гадовага сына? Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз пра нечаканыя перыпетыі ў лёсе 9-гадовага хлопчыка. Яўгена Ерасімова, 9-гадовага жыхара вёскі Верамейкі, што ў Чэракаўскім раёне, выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. У позве на ягонае імя пазначана з'явіцца ў Чэракаўскі аддзел міліцыі па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху. Пра выклік хлопца ў міліцыю карэспандэнту крычаўскай газеты «Вольны горад» Раману Раждзесенскаму паведаміла ягоная маці Алена Бальшакова. Паводле яе у сына збіраліся ў міліцыі ўзяць адбіткі пальцаў. Паводле карэспандэнта, хлопчыка па справе выбуху ў Менску ўжо дапытвалі ў школе. Гэта былі мясцовы участковы і старшы сяржант Іваноў з Чэракава. Маці даведалася пра гэта выпадкова. Хлопец меўся прыйсці ў міліцыю 9 кастрычніка, аднак маці не пусціла, каб не траўмаваць ягоную псіхіку. Раман Раждзесенскі паведаміў, што Яўген 3 і 4 ліпеня гасцяваў у сваёй бабулі пад Менскам у Заслаўі. Разам з ім была ягоная маці. На нашым сайце ў інтэрнэце сёння мы змясцілі копіі дакументаў. Гэта позва ў міліцыю для 9-гадовага Яўгена Герасімова, а таксама пасведчанне аб ягоным нараджэнні. Навіны свабоды. Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Тэма беларуска-еўрапейскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца ў панядзелак, 13 кастрычніка, ў Люксембургу на саміце міністраў замежных спраў Еўразвязу з удзелам беларускага міністра замежных спраў Сергея Мартынава. Мяркуецца, што Брусэль рыхтуе паслабленні ў адносінах з афіцыйным Менскам. Слова Таццяне Поклад. Еўрапейскі звяз пачне асцярожна пакрысе размаражваць свае дачыненні з Беларусію ў панядзелак 13 кастрычніка, запрасіўшы беларускага міністра замежных спраў Сергія Мартынава ў Люксембург, піша аглядальнік часопіса «Форбас», спасылаючыся на звесткі ад дыпламатаў, атрыманыя ў пятніцу. Невялікая адліга ў адносінах еўразвязу з Беларусію пачалася яшчэ ў жніўні, калі Беларусь вызваліла трох апошніх палітвязняў і ўстрымалася ад падтрымкі Расіі ў прызнанні незалежнасці грузінскіх рэгіёнаў паўднёвай Асеты і Абхазіі. Але тыя краіны еўразвязу, якія цвёрда трымаліся патрабаванняў адносна правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў дагэтуль, тыя краіны, якія цяпер працягваюць называць Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе, магчыма, не саступяць беларускаму дыктатару, піша Форбес. Еўрапейскія дыпламаты паведамляюць, што Нідэрланды, Швецыя і Партугалія выступаюць найбольш актыўна супраць зняцця санкцыяў, у тым часе як іншыя краіны еўразвязу цвердзяць, што дзеля дэмакратычных зменаў у Беларусі неабходны дыялог з яе ўладамі. Associated Press сёння таксама адзначае, што кіраўнікі еўразвязу не маюць аднадумства адносна змякчэння санкцыяў у дачыненні да Беларусі. Францыя, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, прапанавала ўжо змякчыць існуючыя санкцыі і пакінуць іх толькі для тых беларускіх чыноўнікаў, якія непасрэдна вінаваты ў рэпрэсіях апазіцыі і фальшаванні вынікаў выбараў. У замежнай прэсе адзначаецца, што еўразвяз мяркуе захаваць усё-ткі забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. Пытанне толькі ў Лукашэнку. Ёсць дзяржавы, якія хочуць пакінуць забарону на ўезд на тэрыторыю еўразвязу для яго, адзначыў ананімны дыпламат у Брусэлі. Са спасылкай на высокапастаўленага ананімнага дыпламату з Менску, часопіс «Форбас» адзначае, што афіцыйны Менск спадзяецца, што еўразвяз 13 кастрычніка здыме ўсе цалкам санкцыі з беларускіх чыноўнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы дня. Трактары «Беларусь» ад сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Віцес». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітыка Алесь Шыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад радыё «Свабода» яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў. Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Шыгір. Ён адбываў пакаранне паводле рашэння бабруйскага раённага суду. Адміністрацыйную справу супраць яго распачалі яшчэ 30 траўня за нібыта учыненае дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Суддзя Наталля Чарапуха на першым судовым пасяджэнні справу адправіла на даследаванне, а 28 ліпеня іншы суддзя Алексей Клімаў прысудзіў Шыгіру 10 сутак арышту. Палітык вінаватым сябе не прызнае і лічыць, што прысуд палітычна матываваны. Алеся Шыгіра зняволілі неўзабаве па сканчэнні выбараў у палату прадстаўнікоў 1 кастрычніка. Ён зазначае, што гэта не выпадкова. Арыштавалі якраз, каб паказаць мне маё сапраўднае месца, што тваё месца не ўдзельнічаць у выбарах, а тваё месца на нарах. Гэта па-першае, ну а па-другое, з'ехалі міжнародныя назіральнікі. Вось так, не будзе гучаць там перад міжнароднымі назіральнікамі. 28 ліпеня суддзя Алексей Клімаў, акрамя 10-суткавага арышту, пастанавіў пакараць Алеся Шыгіра і штрафам памеры 2 270 000 рублёў за нібыта наўмыснае пашкоджанне транспартнага сродку таксоўкі. Яе ўладальнік Сергій Касілович, які даў нагоду для судовага пераследу Шыгіра, цяпер пра суд патрабуе кампенсацыі маральнай шкоды. Адпаведны пазоў ён ужо падаў у бабруйскі суд. Першае судовае паседжанне мае адбыцца 13 лістападу. Вось што сказаў з гэтай нагоды Алесь Шыгір. Сегодня, то мне доведется выплачивать штраф снизу по мере 2000 долларов. Алеся Шыгіра затрымалі позна ўвечары 29 траўня, калі ён з сям'ёй вяртаўся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Шыгіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле спадара Шыгіра, яго моцна збілі. Алесь Шыгір 13 гадоў настаўнічаў у бабруйскай сярэдняй школе нумар 8. У 2006 годзе яго звольнілі, не падоўжыўшы кантракту. На знак пратэсту ён прыкоў сябе да агароджы перад будынкам бабруйскага гарвыканкаму. За гэтую акцыю пратэсту яго пакаралі тады 10 суткамі арышту. Раней 4 гады Алесь Шыгір быў дэпутатам бабруйскага гарсавету. Сёлета ён балетаваўся ў палату прадстаўнікоў па бабруйскай сельскай акрузе. Паводле акруговай камісіі за яго прагаласавала 7% выбарцаў. Супернікам апазіцыйнага палітыка быў намеснік старшыні магілёўскага аблвыканкаму Анатоль Глас. У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімерам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы. Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. У мінулую суботу мы назвалі 10 лепшых грамадскіх карэспандэнтаў «Свабоды» на выбарах. Для іх падрыхтаваныя прызы, лічбавыя прыймачы «Грундзік». 5 з іх ужо адпраўленыя, а 5 яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Увага! Кантактуйце рэдакцыю «Свабоды», калі сярод названых вы пачуеце сваё імя ці псеўданім. Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка у віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст. Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але яшчэ ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў.

на выборы мы не ходим. И за депутатов не голосуем. Каб не слухать Лукашенки, не уключаем телебачення. Гэта ж послухать телебачення, ночь не будешь спать. Сейчас министра иностранных дел Мартынова пригласили на заседание министров иностранных дел европейских государств. Рассматривается также вопрос о приглашении туда Миленкевича и Козулина. Считаю, что если вопрос с их предложением решится положительно, то Мартынову туда ехать не следует. Выборы ж у нас были у парламент по такой же схеме, как они завсёды проходили, сфальсифицированные выборы. Людей на досрочное голосование заставляли ходить, студентов, яким дали понеделок отгул за то, что они дотерминово проголосовали. Фальсификация выборов подтверждается и тем, что ни один кандидат у парламент от оппозиции не прошел. Навод у комиссию никто из них не прошел, с представников оппозиции. Какие же это демократичные выборы? Это смех, один издек. Лукашенко взял бы раду свою разогнал. Добро, как его Лукашенко потримал. Он добро ведает, народ парламент не выбирал. Все не усим до мозгов доходит. Разогнать, выборы повторить? Нет, такое Лукашенко николи не зробит. Выборщик обманутый. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Прогучал огляд звонков на «Свободу». Мы, как завсёды, чакаем ваших отгуков.